आ जाओ भगवान उमा रमण प्रिय कंत हरे विरह व्यथित हूँ दीन दुखी हूँ दीन दयालु अनंत हरे आओ तुम मेरे हो जाओ आ जाओ श्री मंत हरे मेरी इस दयनीय दशा पर अरे कुछ तो करो विचार हरे।